أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيث الله فديت ينبتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë e falenderojmë për e ti falje dhe udhëzime kërkojmë, dërsa salavatë dhe selamat për shëndetjet më të mira me pejgamberin tonë të dashur Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, shokëve të ti besnik, familjes së ti të pastër dhe çdo besimtar i cili shkon pas rrugës së ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin ligjëratave mbi emrat dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa taala. Jemi tek pjesa e dytë e emrave të Zotit ku përfunduam vargun e emrave të së të kanë ardhur në Kur'an dhe kemi kaluar tek pjesa e emrave të Zotit Xhelel Xhelalu të konfirmuara në gjuhën e pejgamberit tonë alayhi salatu wassalam. Morëm disa prej emrave të së të kanë ardhur në gjuhën e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe u ndalëm tek emri es-Subuh, i cili thamë është formulim në gjuhën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, lajm për Allahun Xhelel Xhelaluhu, se Allahu te bareke ve teala është es-Subuh, e që në Kur'an vjen trajta sebbaha lillah, apo forma e cësirën ne e njohim shpesh, adhe është subhanallah. Pra emri Allahu te bareke ve teala subuh është formulimi për ditë që mijoni në gjuhët e cila vjen në farz, në ruku dhe sejde, ku themi subhana rabbiel adhim edhe subhana rabbiel a'la. Pra besimtari obligohet me e përmen këtë emër 17 herë farz në ditë. 17 herë farz në ditë. Këj emër vëzër thamë është këtë boshti Kur'anit. Por se, për shkak se ne kemi përkuvizuar vetën që më zgjerojemi në gjdo emër, apo më shumë se 2 apo 3 ligjerata, me këtë ligjerata të përfundojmë emrin e Zotit Xhelel Xhelaluhu e Subuh. E përmendëm si ka ardhë në Kur'an, e përmendëm si ka ardhë në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, trajta të shumta të përmendjes Allahu Xhelel Xhelalu me subhanallah. E përmendëm se pejgamberi alayhi salatu wassalam besimtarin e ka udhëzuar që edhe në dembelin më të vogël mos ta lënë përmendjen e emrit Allahu te bareke ve teala me subhanallah. Ana e kanë ardhur në hadithe të saktë nga pejgamberi alayhi salatu wassalam se mas namazit bëhet dhikr me 33 herë, bëhet dhikr me 25 herë, bëhet dhikr me 10 herë. Dhe këtë kjo laramani e numrave çfarë argumenton, çfarë thanë dietarët, që njeriu kur është në energji ti ban 33, e kur është me më pak në energji 25, e kur është shumë pak energji atëherë i ban 10. Mirë, po me lan nuk ban. Me lan përmendin Allahu te bareke ve teala nuk ban. Dhe kjo çfarë argumenton se Zoti te bareke ve teala e don që emri i tij të përmendet në gjuhën e robit. E don që të përmendet në gjuhën e robit. Andaj tha Sheikhul Islam Teimia, të përmendurit e Allahut është më i mirë se meditimi. Me thonë subhanallah është më mirë se munarë dhe me menue. Edhe nëse na të menim nxjerr dobi, përmendja Allahu xhelal është më e lëvërdishme. Për çfarë arsye? Thotë Sheikhul Islam Teimia se qëllimi i meditimit në skajin e fundit është me ardhmë me përfundim me thonë subhanallah. E ti e të thonë. A kupton? Sheikhul Islam Teimia thotë, nëse nalësh me meditu, thu çuqi dill sa i madh. Supozojmë je fizikant apo je shkencëtar kështu me radhë. Edhe studion edhe në fund me çka përfundon? Me kimë thon subhanallah. Thotë Sheikhul Islam Teimia, kur e thua, sikur e kem lidh kë studimin edhe rezultatin. Andaj thu subhanallah. Pra, me thon subhanallah është më e mirë se sa munal me medituar. Munal me përsiat gjatë se çfarë po ndodh me universin. Sot do ndalim me lein Allahu te bareke ve teala me mësimet vëzër nga ky emër. Që janë shumëta. E që nëse në premton koha do të përmendja ato që e kemi përgadit, e nëse jo, me ka që përfundojna këtë emër të Zotit të bareke, u e tjala. Mësime dhe zë nga këj emër kanë shkuar djetarët shumë. Nga se baza Kur'anit është subhanallah. Raket, andaj, disa djetarë kanë thanë, el ibadet huet të smih, ibadetja të smih. Pra ne e kemi mësu, apo përmendj, te e kemi mësu ketë, sot ma dje është shëndruar një teori vetëm, se kur i pyesin njerëz pse na ka kriju Zoti, thonë për me adhuruar. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk e kam krijuar e gjinët dhe insanët posa me adhuruar. Por kjo vëllazër nuk duhet të jetë vetë teori. Na e kemi gabuar, kemi shpjeguar shpesh se fjala imani është fjalë dhe vepër, nuk ka fjalë. A? Fjala imani është fjalë dhe vepër, nuk ka fjalë, vepër. Dhe ne ku jemi ngatruar keq, na jemi ngatruar se kur mendojmë dhe besojmë se fjala, kur e besojmë fjalën se imani është fjalë dhe vepër, kemi menduar që kemi punu. Jo. Ti kur e marr si vjerë se thu, na ka kriju Zoti për me adhuru. Adhurimi i Allahut është më i madh. Kjo s'mi afton, dush me bë adhurimin. Dush me bë adhurimin. Është një si ku njëri me thanë, unë e blesoj se Allahu e ka bë 5 vakt farz, edhe ç'i punën teme. Jo, jo, dush mu fal. A kupton sa ngatrur me janë ç'i do ta përmendim sot nga fjalët e Ibn Qayyim al-Juzeyyah se njohja e Zotit me subhanallahu nuk është gjuhë. Nuk ka fjalë. Nuk është muhabet. Është hall. Është gjendje e zemrës së shpirtit e kështu me radhë. Do ta shohim me lejnë Allahut. Të varë kjo e tjara. Mësimi i parë, vëzër, që e kanë zirë djetarë nga emri Allahu Gjile Gjelalu, e sëbuh, apo subhanallah, apo këtë trajtë të sëtë binë me sebbaha, ju sebbihu, e kështu me radhë, kanë thanë djetarët, kjo emër argumenton se insani është i kryuar në dashnin për sosmëri dhe kërkimin e kësaj. Apo, të mëhanë, kanë thanë djetarët, insani më fturën le hubbil kemel, insanin e ka kriju një Allahu, insanin e ka kriju Zoti me e dasht për sosmorin. Dhe kjo argumenton dhe zër mas shumëti me avancimin e njërzimit, shkencën, zhvillimet të shumët. Qëfar argumenton kjo dhe zër? Se njëri e do për sosmorin. Nuk kam ri njëri në telefon pose e ka dasht për sosmorin. Por nuk ja ka lecu vetës këtë gjërat pose e ka dasht për sosmorin. Kush ja ka dhedh njëriut me dash për sosmorin, pse lopa së zhvillu dhe zër? Pse hajvani nuk zhvillohet? Hajvani, para nimi vjetëve, hajvani, sota një, aj hajvan, ajo lopë shka ka hangër bari para 3.000 vjetëve, njëtë e kërkom barin. A minë sanit, sot për shemull, nuk e do devën. Të dhjo se ka Mercedes. Nuk e do për shemull formën e vjetër të shërbimeve duke qenë e reja. Kjo çka argumenton se njeriu është në kërkim të përsosmërisë. Kush e ka hedhë këta të njeri? Ai i cili është subuh. Kanë dhënë dietarët, për shkak se Zoti është i plot, i përsosur. Ka hedhë te krijesa njeri dashni për përsosmërinë që të kjo t'i ndihmon me mritë Zotit. Pra ku njeriu vazhdimisht hulumton ose edhe don më po i përsosur vet dhe pastaj kjo nuk realizohet, çka bën? Thot subhanallahu. I madhi o Zotë ti. Atë shumë edhe njëri ju përsosmëri, vëzër, sa që edhe njëherë padrejtësisht dhe me rren e pretendon përsosmërien. Sigur që pretendon njëri ju se i diket, se nuk ka nevoj për pengamer, se nuk ka nevoj për Zotë. Këta kur e merë dhe përkëthen me gjuhë tjetër, qëfar i bje? Êshtë i përsost. A, është i përsost. Sot kur thonë njëzit nuk na duhet feja, qa po thonë? I na të përsost. Abo, pastaj ja u shfaqë Allahu këtë të metë në jetët e tërë. Sigur që është e meta e smujës, e meta e vdekës, e meta, e kështë më da prej fatkecive të shumëta që i lëshonë Allahu Gjeli Gjelelu. Andë dhe zë nga emri Allahut e subuh, i pa të meta. Qëfar argumenton? Se njeri ju është i krijuar për qëfar? Për lidhjen me këtë i cili jo pa të meta. Se njeri ju nuk mbushët, pra nuk plëtsohët, andaj ti e gjenë muslimani njëri ma qëtë mbut. Se e ka kuptu se për sësmëria i takon Allah dhe nuk e lip dikun tjetër. Andaj matë shtrejtën, ja jep Allahu Gjeli Gjelalu, balë, sejzën. Dhe kusht nuk ja jep këta Allahu, të Allahu e ndoshkon me zjarë. Allah në rrën nga zjarë i gjenemit të bare kjo e tjara. Andaj, dhe zërë duhet të kuptojmë këta thëllësisht. Se kërkesa e Zotit që Allahu të adhërohet një, i ka parapri diçka e cila quhet kaderë. Andaj, që ka thamë neve, kërë e përmenëm i fjallë Shekë Husam Demijes, a shëriati vjen për para kaderi, kaderi, krimi, pasaj të mund, e kryon Allahu insani, pasaj e zbet Kur'anin, nëse Kur'ani kujt i zbet dhe zër, kujt i zbet, kaderit, insanit, tani dhe zër, pse Allahu gjela dhe thot, wa ma khalaqtu l'gjinne vel inse illa li abudun, nuk i kam kryuar e gjinët dhe insanit posë që të madhurojnë, ne besimtar dhe besojnë a këta, shkenc tani që që kishë rasë që kjo, dashni për përsosmëri. Dashni për përsosmëri. E kush është i vetmi i përsos në ekzistencë? Rabbul Alamin. Ai i cili ka kriju krejt. Andaj njeriu nuk e plotson vetveten pos në adhurimin e më të pososurit. A është es-subuh. Allahu te bareke ve teala. Dhe kjo vëzhgon ka pasoja të cilat do të shohim lein Allahut te bareke ve teala. Kjo është mësimi i parë. Mësimi i dytë vëzhgon, thotë Ibn Qayyim el-Jauziyja. Nga porsësmëria e Allahut është një fjalë e njohur e cila transmetohet si hadith, nuk është hadith, por është fjalë e ulemave. Tëse nga ndonë djetarët është fjala më e mirë që është tanë në raport me robin dhe zotin dhe egzistencën. Qëfar e thotë? Thotë Ibn Qayyim el-Jauziyja. Pra, rezumeja e dobijes është se sa më shumë që njeriu e njef zotin e vetë me përsosmëri, reflekton kjo me të kundërtën, me njohjen e vetës me të meta. Dhe çdo njeri i cili nuk e njef insanin dhe vetën me të metë, do më dhanë e sheni të metë e zotin vetë. Ma e men këta. Kur njeri pretendon për sësmëri, kur njeri nuk ishe gabimet e veta, kur njeri mendon se është ba e do më dhonë diçka i pa arritëshëm, atëra a i ka defekt, edhe pësa a i nështë ta nuk e dhëtë me gjuhë që të da përmeti për në kajimi, se shprej me gjuhë se tutët, se tutët se koritët, nëse është për musliman dhe koritët, nëse është prej të tjerëve nuk ja banë, kur kush mi thanë se je mbi krejt, mirë po, realiteti është ky, a i cili nuk e një vetën me të meta, e një vëzotin me të meta. E Allah u dha subhanallah, Allah është i madhë. Pra fjala subhanallah, sa ma shumë që robi e ushen zemën e vetë me këtë thirje, me këtë të svih, kjo i thotë qëfar për ditë, qëfar i thotë për ditë. Andoj shiko dhe zërë, ti kur thu subhanallah, subhanallah, 33 herë, gjdo namaz, bas gjdo namazi. Pra, ti qëfar thuë, subhanallah, i pat me i taj, me të me i ta one, i pat me i taj, me të me i ta one. 33 herë, bas gjdo namazi. Dhe këta e përsëri staba dhe njëci. Për çfarë arsye dhe zërë? Me bo me haru njeri se është me të meta, bëhot zulum qarë. Dhe nuk bëhot zulum i dhe zërë në tokë, po se e haron ata i cili është i pat meta. Për çka për nga mërë nuk bëjnë zulum dhe zërë? Për nga mërë të rejimu salatu sëra. Për çfarë nuk bëjnë zulum? Se e njojnë vetën me të meta, e zotin e tyre me pat meta. Andaj kër e ngojnë atë qka pat meta, rezulton kjo mës me bo zulum. Andaj zbatimi shëriatit është drejtësia ma e madhe që eksiston në univers. Pse? Së është fjale ati cili është pat meta. Kur dëgjohet fjale ati me të meta, rezulton me pat drejtësi. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja. Fjale është shumë e gjallë vëzhgon, por se do të mundohemi që ta lexojmë pak më shpejt. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja. Nuk përfiton nga begatia e Allahut me iman dhe dije, posa i cili e një vetë vetën dhe nalet me ta dhe e njef Zotin me përsosmërinë e tina. Dëgjojmë këtë fjali. Do të mundona për me përfshin nga se fjala shumë e dobishme. Thotë Ibn Qayyim el-Jauziyja. Nuk e njef Zotin e vetë dhe nuk përfiton nga nimetit dhe begatia, imani dhe dijes, posa i cile e njef vetën e vetë dhe nalet tek ajo dhe tek kadri sa e ka dhe nuk e tejkalon kadrin e vetë, kadrin e nefsit. Wa lam yata'adda tawra dhe nuk e tejkalon pozitën që e ka dhënë Zoti te bareke ve teala. Dhe nuk thot kjo është e imja, edhe ajo është e imja. Por bindet se gjithçka është e Allahut dhe gjithçka bëhet me Allahun dhe çdo begati është prej Zotit. Nuk thot kjo e imja e bona une, po këtë thot janë të Allahu xhelel xhelalu. Pse se kjo e një themi me Allahu xhelel xhelalu e subuh. Pas e thot, fa huwa al-iman bihi ibtida'an wa idamatan la sababa min al-'abd wa al-istihqaq minhu. فَتُذِلُّهُ نِعَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَتُكَسِّرُهُ كَسْرَةً مَنْ لَا يَرَى لِنَفْسِهِ وَلَا فِيهَا خَيْرًا الْبَتَّ. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja. Thot duhet beson me iman fuqishëm se fillimi dhe zhvillimi dhe sebepi çdo sendit është prej Allahu xhelel xhelalu. S'kenis ti kur gjallë. Ti s'kenis kur gjallë. As vetën, as punën, as nisa nuk kenis ti. Kiti ka nisë Allahu xhelel xhelalu. S'është jotja kur gjallë. S'është i thu vetës, nuk e jotja hiq astisen, nuk ke qenë obligim me egzistu, të ka kriju Allahu të bare kjo e tjala. Pas e dhot, dhe s'ka robi hak hiq, s'ka robi hak hiq, kjo vezër është tani fjalia, shkon duke uranue, pse ranue vezër, se nuk e kemi ushqi në nivelin sa duhet vetën me subhanallah, andaj çdo herë e shohim se ku ne përmendi kusht metat, ranuhemi. Kini pa, pse sahabëve të pejgamberit s.a.s.e. këshilla u ka ardhur e lehtë në vendeve në Iran. Sa i ka dhënë mundëve të meta jam. Unë me të mejtë jam, nuk... Bon, edhe dikush me të ngjit një të mejtë, bon, me gjithë së është pa drejtësi, s'ka thonë një qka të madhe, mundet mu konë që ashtu. Por që e mu? Njani të akuzonë me një gjuna qka ti se banë. O është pa drejtësi. A është pa drejtësi, dhe shëriat e ka tajtu pa drejtësi, dhe akuzën. Mirë, a është sikur mi thanë Allahut me të mejta? Jo. Pse, po ti nëse je i pasë për piqati gjunahit, je i pa pasë për një tjetër. Dhe bon, njëri për shemë në udhë billa, e akuzoni njëri për zina. Dhe kjo pa drejtësi. Mirë po, a është shirk? A është sikur me akuzua Allahun? Jo. Pse, po ti je i pasër për zinas, po nuk je i pasër për kitë gabimeve. Pra nuk e ka huq, nuk e ka huq dhe më dhonë krejt, se objekti për me gabu është, apo, ke nuk i be me akuzu hasha vë kella, akuzu është shumë rarë, mirë po, nuk është sikur me akuzu Allah në gjele gjelalu, pse, sepse thot i bënkajim e gjëzije, sepse robi hak nuk ka kur gjahë, pos që e ka dhe në Allahut e bare kjo e tjale, pas të e thot, begatia Allahut e ullë njëri unë, e nuk e qonë, shiko, sa njëri begatina Allahut e shfitzon, për me ngrit kokën, jo me ullë, apo, andet ishe perandort, zulum qartë, mbretrit, qeveritar, i qojnë koka, dhe zërë. Po kjo nuk është e qëdiqme të ta, e qëdiqme është të muslimani. Thot i bënë kajim e gjëzije. Thu e tuk e siru hu kesra. E begatia Allahut të robi që ka e beson Allahun me subhane dhe vetën me të meta e banë qope kashore. Dhe zhikon e dhe zërë, e dhe nëna kashore? Kashore. Në gjuna rabe i thënë kesra. E banë sinin shë e dhe banët kashore. Begatia Allahut e copton robin. E copton sigur që Omer Khattabi çante, shikoni vëllazër, nuk e di a shef, apo uji, apo kur e lag pjesën tjetër dhe kur je i etshëm shumë, kjo pjesa apo provokon shumë. Omer Khattabi kur e shifte ujin dhe pinte ujin çante. Çante shumë çante. Dhe Abdullah ibn Omer i thot, baba jam na ka mundu shumë neve për shkak të begative. Begative të pakta. Apo për çfarë arsye vëllazër, si ju thonë, çysh i paguim këto te Zoti? Çysh i thu faleminderit? Janë këto begatit shumë ta. Nësa nasë gjitha të begatit këzojna. E lusme Allahun që Allahut në banë për e falenderuzve. Thot i ban kajim El Gjozije. Është ai robi cili nuk shep prej vetë vetës që buron asë një sen. Dhe se hajri në asë një bazë nuk është ai. Elbette. Ska robi hajri për vetë vetës. Kitë Allahut e bare kjo të le ka dhanë. Dhe se gjdo hajri që ka i arrin është me fuqin dhe begatin dhe se bepin Allahut gjele gjelele. Aje ka caktu, aje ka lëshu, aje ka zhvillu, subhanahu wa ta'ala. Pasaj thot, këto begati, ha, i ajapin një ndjeshmërit të për ulljes ma dhe robit dhe të quditshme që s'ka mundësi gjua me shprej. Robi kër i gëzën begatit Allahut, edhe din se ajo është i patmeta dhe ti e me tmeta, edhe din se kitë Allahut i ka dhanë, apo, shkën dhe zë. Të shpesha, kër flasim për Allahu, nuk i kuptojnë atë që shqibije. Nuk stop dikush me të pru dhurata, pare, me të ndimuë, me të zgodore, nuk stop, nuk stop. Apo, qëfar njëri e kriot, karsi ati. Por folmi për njëri normal, se ka njëri sa normal heqë. I mi aqë dikujna, ka një që në rëndit, thot, këshire mos mandarë se të shaj, Allah. Qështu njëzit i ka kriot, Allah që ditë që. Po njëri tabiat, normal, qësha, njëri tabiat, ngushtohë. Ngushtohet diabetikus një dhëra. Pse ngushtohet? Se, domthon, ti sigur, domthon, i mbi ta. Apo? E mirë Allahu ta ka dhënë një jetën. Begaton, vazhdimisht begaton. Dhe ti nuk shë ndjen që do të një përul këtina. Kjo kibri, vëzër. Kjo kibri. Apo? A në vëzër, kanë dhënë djetarë, gjdo gjuna o kufur. Për shfar ashtu e? Se ti momentin kër Allahu të shëf dikun kus e kanë, kus o dash mu kanë. Ku ai ka thonë më sërëq aty, a dërgjë është se ke ngue, si e thi para atina, qëfar do t'i bënkaj me gjëzije, ja kryon ndjesin, nuk përshkru, nuk përshkru qëfar për ullje i banë. Pas e dhëtë, dhe kjo njohje e Zotit, me të patëmeta e ti, dhe se robi është me të meta, i kryon për ullje, dashuri, frik dhe shpres. Erë tutët, herë shpreson, herë thot o Zotë falem, herë mos peshtin gjenem, e kështu nga pse, sepse ajt ka begatu shumë. Dhe ti se kitë begatit janë dorën e tina, subhanahu, u e tjara. Pas e do t'i bënkajim, El Gjozije. Dhe këtë kjo ndjesi është rezultat i dy dijeve të ndarshme dhe fisnike. Dija për Zotin e ti dhe se ajo është i plot në cilësit e ti, në pavarësin e ti, në begatin e ti, në rahmetin e ti, dhe se çdo hajrë që ka ekziston është në dorën e Allahut te bareke ve teala, kujdo i jep e kujdo ja pengon, dhe se ati i takon i tërë falënderimi, thot kjo është hamdi më i madh i cili bëhet për Allahun te bareke ve teala. Andaj ka thënë pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam hadith, subhanallahi wa bihamdihi, fjala më e mirë që mund të thonë. I patmeta është Allahu, falënderimi i takon atij. Mirë, nëse njeriu nuk e njeh çeta vëzë, çfarë bën? Nëse njeriu nuk e njeh hakikat se Allahu është i patmeta, hamdi ja jep vetes. Apo andaj va subhanallahi wa bihamdihi, i patmeta është Allahu dhe atij takon falënderimi. Në çat dosh që nuk ja jep Allahut për sosjen, se ti nuk ja përshkruan atij, në çat dosh njeriu e marr për vetë apo për dikën tjetër. Mirë, vëzë, faraoni si faraon, kryeneçi si kryeneç. Kush e krijon kryeneçin? Mi ja mor ato ministrat për rreth, e ato përkrasit për rreth. Me ditë ato se ai des, e s'është i madh, e nuk meriton për shembull bindje, a jetaj, dhe çka mund të bëj? Andaj ato kur kanë menduar se Allahu është me të meta, ja kanë bërë dikon pa të meta. E kanë bërë dikon si pa të meta. Andaj shpesh Kur'ani do na e pa. Sa shpesh vjen subhana, subhana, subhana. I madhë është Allahu, i patmeta është Allahu, i patmeta. Pse? Sepse njerëzit vëzhgojnë mundohet me e shkull këta prej Allahut, me ia dhon diku tjetër. Dhe kjo është shirku. Thotë Ibn Qayyim el-Jauziye. Dhe kjo dije, a? Dhe kjo gjendje, pra, falënderimi ndaj Allahut dhe ajo është i patmeta, pastaj çfarë thotë? Dhe kjo e bën mundal nefsin te kadri i vet, te pozita e vet. Dhe te noksanlloki i vet, dhe te zullumi i vet, dhe te ignoranca e vet. Shikoj vëllazër, ti kur thu subhanallah, çka thua? Sa ignorant jam, sa zullumçar jam, sa noksan jam, sa zdi, sa i keq jam, sa gjunaçar jam. Këto vëllazër dush mi ndje, po si ndjeve i ty jashkull Allahut. Munohesh mi jashkull Zotit. Kur ti nuk thu, kur ti vazhdimisht nuk ja kujton vetë se je ignorant, je zullumçar, je gjunaçar, apo mundet Allahut me gjunjë xhenam dhe si jap llogari kërkuina. Këta dush me pos bindje. Hasan Basriu kur çante, e herë pas herë pyet njerëzit pse po çan, çfarë thanë njerëzit prej ditëve? Po ju njerëz, na merr na shtin zjarr dhe s'jap llogari. Kush ta morë Zotin llogari? Me e thiqë ta, mundin me morë llogari. Me bë diçka ndam ndonjë, të merr dikush llogari. Sado që i hik llogaries, përfundon llogaria te Allahu. Apo kur Allahu të merr vendim, kujt jap llogari? Kush jap kujt llogari? Andaj çka tha pejgamberi alayhis salam, Allahu Gjellu Ala i ka morë disa njerës dhe i ka shtin gjenem. Ka thënë, ha, ula, këta janë për nëzjarë, wala u bali, dhe së më interesën. Kë nuk u me zullu, me drejcitu, të ashojmë. Andaj, pse qani njerëzit e mirë, pse qani, dhe të shtin nëzjarë dhe s'ki kujtë mi janë kuve. Aba, sot ti mundsh me manipulu një dunja. Mundsh me manipulu një dunja. Me e binë se i devotëshëm, i dishëm, i hoqë, i djetarë, pa dërëcisht. Dhe njës mund me besu, se jemi në botën e rejnë, vëllëzër, në ndryshkim. Parëm dhe kështu, mohimin i burg, edhe së njofin ato. Dhe ato, mua betin e parë me të vetë, qka i vetë është, shkenstarja. Tu të vetë ato argumentet, del jashtë. Ha? Ku me morë vesh ato si zikon? Ku me morë vesh? Dunjaja që shtu, vëllëzër. Sa njëri e rejnë di kanë, dhe se të morë vesh kusha, des. Ndrojnë gjeneratat, apo? Ku mi në lojë vëzër të vërtetat? Ta Allahu Gjeli Gjelalu. Ta Allahu të barë kjo e tjara. Mirë po, që thot i bënka i me gjëzije? Robi duhet vazhdimish mi apërmen këto vetë vetës. Nuksanin, gjunahin, zlumin. Pse? Sepse atër i amër Zotit. Jo, i amër hakikat. Pretendon mi amor. Pretendon mi amor. Subhanahu wa ta'ala. Thot i bënka i me gjëzije. Wa enneha lejse leha min dhatiha illil adem. Duhet mu bindë robi nga subhanahu wa ta'ala se nuk është diçka që buron nga robi, pos ha, asgjëja. El Adem. Adem i thojnë jo Adem, me ajn. Adem është Ademi a.s. ndërsa Adem është kur gjohiq. Ta di për në kajmë gjëzije. Dush mu bindë si pitis ven kur gjoh. Njëni thot, as namaz jot. As iq as disen nuk vjen pineve. It as, mon, el adem dhe zërësht, mon, tamam, fjara, as gjë. Shka komentohet, nga trohet. Thot i bën kajim, el gjëvzije. Fe ke dhalike, min sifatiha, wa kemaliha, lejse leha illa el adem el ledhi la shej ahkaru min. Thot duhet ta kuptohet se nga cilësit e ti nuk është as një sen që i njën për sësë mërijës. Thot dhe se, nuk ka diçka më të poshtër se nefsin që e banë me veti. A ka dhe se diçka më të poshtër se sa një nefsi cili ta në ditën që ti me bo gjuna? Dhe ti këta e di shumë mirë. Ti e di shumë mirë se nefsi jo të sa shumë që ti me bo gjuna dhe ti prap krenohesh. Dhe prap nuk ullet nefsi jo në subhanallah me e pranu se në në gjuna qarë. Aba? Dhe ti vazhdimisht që a kujton veti ta në namazin që a kujton gjunajnë. Aba? Ti sërë ku të qkoj e menja të veti a dhupu në falna, unë jam i mirë. Po mua isa njeri e kështë në më radhë. E i bën ka imi thotë, po kada, kada, kada. Nalu. Po tja e disë me vetë, tja e ban një nefës, të nditën së ti me babë gjunaj. Vash dimi së ti me babë gjunaj. Këshyre, bane, haje, thuje, e kështë në më radhë. Kjo nefës i jotë, ti e di, me vetë e kia ta. Thotë i bën ka imi, el gjëvzije. A ka ma të poshtër dhe me në kësallak se kjo? Ja? Thotë, kur tja rije robi, ma e men qëta, kur tja rije robi, këto dy ilme, se Allahu është i patmeta në këta cilësitë e ti dhe se njeri është me të meta në këta cilësitë e ti dhe kjo t'i bëhet si gëleha dhe kjo t'i bëhet në gjyra tina si bëha ha? La si gëte alë lisan jo me gjume e formuluhe që jo tash do këtë mira po kër i thun njeri thot po po përshimu dikush thot po a ka dikush që të se pranon se anë o kësana shiko kështu si teorike të pranojna me thonë dikush ti, o vlak, që të e ki një gabim, ty, a jebe normal, kush jeti më galgju muhe? A e kupton se ti, subhanallah, jështë ti që diqim njëri. 33 në sabah, munot me thonë, subhanallah, subhanallah, subhanallah, pastaj në drek, pastaj në kindi, pastaj në aksham, pastaj njëci. Me bom, i thonë dikush, që tu bëm duke të gabove, kush gabojbe, thot? Gjibo, kush gabojbe? Po ti në sabah thave, 33 her, unë e gaboj, një që një, drek, unë e gaboj, unë e gaboj, unë e gaboj. Ta mam të thoi dikush, që gabove, e nështë gabova. Kush me ka bon? E kështu me ra. Pra ti këtë me gju, që ka të ti me në kajmë? Jo me gju me thonë. Këtë e thonë se Zotja ma i madhi. Ama kur thoi e dikush ti e i vogli, ah, e nefzu të tunezja. Thojnë, nefzi s'tle. Shumë, mërë e këtë, nëzë, që tu në gjadë me dojnë, mi thonë njënit, a be Zotja ma i madhi, thotë, po t'ja e me normal. Mi thonë, ama e di se ti e me të mejta, në shumë në kësani, e thotë, jeshe të folve. Ama kjo fjale e dytë e kundështën parë. Pse nuk pranon shumë normal, pse më thon njëri, a ndaj pse mund të selej vëllazër? Ka qenë shumë e madh. Për shembull, të parë të muslimanëve. Dhe shikoj vëllazër, Allahu xhel xhelal vëllazër, sa ju ka dhënë qimet sahabeve. Apo. Ja nisi më pse ai. Kur i përmendin vëllazër ne sahabët, kur i përmendin sahabët e pejgamberit s.a.s. A thonë ka thonë Hoxha Abu Bekr Sidik? Jo valla. Nuk thonë ka thonë, po thonë ka thonë Abu Bekr Sidiku. Ka thonë Abu Khattabi. Ka thënë Ali radiallahu anë, asë një titull për para se ajo apëna, asë për masë. Mirë, mithë me thirë njani për neve o gjallarëve në emën me njerë janisë. Po ti të nditën e bubekrën e përmen pa emën, pa titull. Apo, mi shku mi thënë një hafëzit, o filan. Një doktorit mi thënë, o filan. Vallaj që tu në fitë dishka jetë. Po ju ka dhërë përvojës, që tu jetë dishka në fitë. Qka jetë një Allah e di. Jetë që tu dishka. Ti thu, shka kibe, mësani ai tan kohën rrim me siklet, pse? Edhe mësani na ti të kujtohet se oh hoxhobe, ah, stash, oratu. Po Ebu Bekrin pse si thave hoxh? Djetarës të thonë, Allah e ka bo Ebu Bekrin pa titull më të madh se ti. Sa i ka punt? A i ka punt? Ti gjithë ditu, doktor, shkencëtar, akademik, pi marsit ka zrip, një titull e ka në mars një Jupiter, po në kësani, kur kusë njef. Ebu Bekr Sidiku, dhe zërë, njëri ju cili ka rujt lopt, pëse a qëjtë Ebu Bekr, e dinë? Tu ka donë Sabah, me dele, me deve, Sabah, pëse a i ka donë Ebu Bekr, Bekr, Sabah, njëri Sabah, apo njëri Sabah, ndërsa neve, subhanallah, mësë më redhën titullin për shemull, për shemull, kjo zhëdhen për të reshtë për të gjamija, ta është më zhëdhen, edhe mi thanë, për shemull, me shkuti dënit të doktori, shka nga doktori trupit, mi thanë, ku jeve dost, sa të thotë, ku jeve babat dosti, s'ko këtë dost, të jam doktori, une. Andaj shikove se njështë si s'lidhëm për titulli. Po mi thamë, po mirë betë që të kalonë baba emim, se për nërvozosh. O kjo është, këllëz nuk duhet, andaj tash, mesimtar duhet me kalit vetë vetën. Në thirë dikush nejmë, s'ka problem. Nuk ka problem, ka artë një njëri i vëzër të jahudi të pengamberi së sëllë. Ka thonë jabë al-Kasim. Po e për Kasim. Apo, Medine. O vëzër Medina ka në Bubekri, Omeri, plëtë sahabe. Kanë mujtë minarot jeti, ka thonë, këja pengamber. Qështë i thotë jabë al-Kasim? Ka thonë jabë al-Kasim. Ardhë bëdhe u i u hadithë që ka të smetu me Mahmedi, ka thonë, ja Resulullah, qatë borgjën që a ma kipu, edhe ngriti zonë, ta borgjën, këthema borgjën. Sahabën thonë, a e di kujti ti folë? Përën sa thonë, leve, borgjë i kam. Shiko, borgjë i kam, ani, da që e zonë, borgjë i kam. Qështu di? A dhe shiko, vëzër, nga se ata, për nga mberi zemi kishtë të ushi, sahabët, mos t'ju nervozojë shumë kjo puna se, po ti funi gjuna qarbe i e? Qa po t'nervozojnë që ka qumë? Mirë po, shiko, vëzër njerëzit. Shiko njerëzit. Apo, kapën për tituj, kapën për diçka e cila, në fund, për shembull, nuk shkruan as në qefin doktor, as magjistër, as hoxh, as shkencëtar, as kimist, as kurgjohi, nuk shkruan. Apo, në qefin nuk shkruan kurgjati. Apo, andaj duhet njeriu me, çfarë do të mëkaj me xhezije. Ky ilm duhet të mbahet robi siga, gjak, mish, shpirt, jo gju, jo gju. Jo më dhan baba, këtë me të ena, gjunaçarin a këtë. Po ama provoje me thon dikush bani istighfar këshire që jeshet. Thad Allahu te bareke ve teala, "Wa idha qila lahu taqillaha, kuni thudati krije frik Allahu, akhadathu al-izzatu bil ith, e kap enes krenari tjetër në vogjuna." Keni pa disa njerëz që thon, "Olla, e tu gabuç tu. Ki frik Zotin, mos e te pra." E çtash thot, e çtash mua më kesh ti me boket mua. Çu ka njerëz vëz. Po thot, "Se pa ton një po çash ti i të mshtihet." Apo, andaj thot Ibn Qayyim al-Juzeyyia, "Duhet jetë kjo në në punën e ti dhe në gjakun e tina." Thot, duhet të bindet robi, se falëndërimi i tërë, dhe qështja e tërë në tërsi, dhe hajrin e tërsi, është vetëm për Allahun të bare kjo e tjara, i vetëmi meritor për falëndërim dhe lëvdata, dhe fjalë të cilat e mbushin lëvdatën me madrim, dhe se nefsi i njerijut është më përparsori me nënçmim dhe kritikë, dhe në kësallëk dhe gjithë shka e cila është në ullje. Apo? Dhe këto vëzër mojme, që të dhja gjithë mojme anë kundërtat. Subhane, në kësan. Subhane, në kësan. Sa e merë pi këtu, i jep këtu. A e kuptoni tani që është kjo, dhe mon, balancimi. Aqë sa Allahut nuk ja thot tamam subhane, ka pi subhanes që tu. Kjo punë e rrezikshme, Allah. A kuptonë, e na, dhe mon, andoj është punë gjenemi gjeneti. Në qatë dosë që ti se thu taman me gjendje, me shpirt, me mene, me mishe, me gjak, se Allah është i pastër pit metave, në qatë dosë ja këdon vetës, se shkonë dryshë mua vetë. Apo ja këdon diku tjetër, kryesori Allah se këdon. E në dosë që ka jepë Allah u gjele gjelalu, ja mërë tjerve. Apo, ja mërë të tjerve. Andoj ka nëmë, disa brisave që ka nga Ebu Derda, radiallahu anhu, dhe Ebu Derri, ka thënë nuk plotësohet madhrimi Allahu dhe njohja e robit për Allahun derisa ti urrejë njeriu njerëzit për Allah. A më njerëz dërcitoj e kalzoj. Apo i urrejë njerëzit për Allah, ama Ebu Derda vazhdoi. Vazhdoi. Çfarë tha? E nefsi vet jetë më i urrejtur i pikëtve. Ha. Është plotësohet. A më njëri thotë, ka thënë Ebu Derda radiallahu anhu mi urrejë këtë njerëzit për Allah. Ha? O në shka pikë prej se ka. Dhe me urejt pas taj vetën ma shumë se ketë. Si tjesht që shtu, urej. Njoni me të nalë me thonë, që bi urej njëzit, ti se di unë nësaj urej vetën e njëzit, le dhemi dhe më hapë. Kjo është regull. A ma ti urej njëzit e do vetën, do kjo ti subhane për vetën, e për të tjertë për shka, ato nuk sana, s'ka mundësi. Qa do t'i bën kajim, El Gjauzije. ومن فاته التحقيق بهذين العلمين تلونت به أقواله وأعماله وأحواله وتخبطت عليه ولم يهتدي إلى الصراط المستقيم طيب بن قيم الجوزية كوش نوك راليزون حق كتو دو علم علمي الله سبحانه ذي نيف سيوشت متميتا شكوش كذا إي برليهن فيالت إي برليهن ويبرات إي برليهن حالت جدو فيالة كت برليهن بسطاي Çdo fjalë andaj ti jesa subhanallahu të parë të muslimanëve një fjalë ka thon deri në kiamet kamet. Nësa fjalë thojna, sesin, se o për lima ajo. O për lima. Çfarë? Mande më vëzë, nëse në një fjalë ka diçka hise të subhanës në fjalët tona, Allahu neve na ban ibret për këtë. Allahu na rujt. Ma thjesht. Kur e këshillojmë dikan, kur ligjërojmë, kur shkruajmë, kur ndejmë, kur bëjmë mezhlis, kur shtiremi, kur pretendojmë, nëse në çeto këtë ka përzimje, sikur kur e përzin një mekin, e ke qitë pak subhane, për vetin, Allahu ban ibret. Që do më ban ibret? Ndëshkon. Sle, le që sle më ngu kërkush. Po të ban ibret, pse? Sepse subhanën, që ka tha Ibn Abasi, si e ka dhanë kërkuj përveç vetës. Ene subhane, veç Allahu subhane. E kjo nuk është, tash, ti nuk mund është me një di kanë të thanë, unë jam subhane. Ja, yeah. Ma jo është nefësi, mrejna, mrejna. E një të përshim kër e munon njerin, kër që i përkacot e meta, e gabimi, e njëranca, e kështu mëra. A në shpartë të ndi imam Shafiu, Omar Khattabi, Arrahim Allahu imra'a, ehda i leje, ujubi. Omar Khattabi, shpartë të ndi? Allahu e më shirof një njeri, tu ka në gjallu, ka thonë njerëzve, mi jep hedije gabimet e mija. Omar Khattabi, kër i ka thonë dikush po gabon që tu vla, me po dikush këta shë nga bostë ta si ves, ka që vesh mi thonë tjerve, gabove, që kë gabove, që kë gabove, e të pashtu gabove, sa e ka qitë në falla qëtë du të me gabu non stop, edhe përse ta duhet mi thonë non stop gabove, gabove. Nëse vetës që ka i thu gabove, nuk është ndozë matë madhës të tjerve, ti e kënë gatru rrugën. E Omeri që farë thonë te, Allah është për lev një njëri që i hedije mi jep gabimet, unë du mu përsos, unë du mu konin tamam, në më ka dhu dikush, apo dhe një dhëtë dhe imam Shafiu. Nuk nervozoj, subhanallah, imam Shafiu, kur i shkund të dikush letar e kritikon të në ilm, hisë nuk nervozoj. Dhe ke Allah është problem, thashun e rikthejna meselës, e këshyri dhe një ha, po nëse ja kam qëllu une, nëse prap mu e, nëse mu, mas kritikës, edhe mas studimit për zdyti, e sho që une prap e kam mirë, unë i tham ati, a be këshyri dhe një harti, e kështë më rath, këshyri ti, këshyri une, dhe se të arim të vërdet. A da i shka dhoti për në kaj i me gjëzije. Kush nuk e realizon këtë ilmë, se Allah është patmeta dhe aje është metmeta, i përlijen fjallët, i përlijen veprat, i përlijen halët dhe te khabbatat alej. Qa dhe te khabbatat alej? A, i shregullon, së një mbledh. Dhe nuk e gjenë siratin mustaqim, nuk e gjenë rrugën e drejt, e cila rrug e qënë të Allahu të bareke, wa ta'ala, e cila rrug e qënë të Allahu të bareke, wa ta'ala. Pasaj thot, wa hadha ma'na qawlihim men arafa nefsehu, arafa rabbehu, fa innehu men arafa nefsehu bil gjehli. Shkot. Shpeshar së mëna Allah i te kalon disa fjallë, po nuk i shion. Arabët, lezer, e kanë shiu Kur'an e redim se. Andaj, në gjuhën arabe, lezer, në gjuhën arabe, zanorët që shquhen harake. Harake. Apo haraketet, një mësu haraketet, një mësu në lifin, haraketet, bambe, fetha, kesra, eksë mëra. Qa është harake? Harake. Levizi. Levizi. Mirë, cili e roli haraketeve në arabisht? Këni pa dhe zërë, Kur'anën a shka e lezojna, është që shkru me haraketet. Por arabt, në kone për nga mberi së sellem, s'kanë pas haraketet. I pari që e ka shkujt haraketet është Haxhaxh ibn Yusuf, e Thaqafi. I ka shkujt haraketet se kanë hije jo arabët dhe ka thonë t'ja u lecojna me lecuhe. Për shumë ti me ta hek haraketin, ti së në lecojnë. Për shumë ti e kje Elhamdulillahi Rabbil Alemin, për shumë Elha, e kje ati haraketin fetha, apo Elhamdu, të dhejle e kje një dhamme, apo një u dvogël, pasaj, apo Ra, e kje Ra. Me ti hek haraketet, ti mund shumë dhe thonë Elhimdi, Elhumdi, së di që shumë. Arab s'kanë pas harakete. Po pse s'kanë pas harakete, dhe zërë? Andaj kërë ja kanë nudhi se djetarëve të mdoj harakete, kanë në qenë këto, më gatroj këtë, më gatrojnë fjallë. Pse? Ka thonë djetarët, harakete është shia e gjuhës. E pse kanë qujtë zanorën haraket? Sepse haraketin gjuhën arabe është manaja e fjallës. Manaja e fjallës. Qa është manaja e fjallës? Ha? Ma në e flasë përshimë të du, elhamdu lillahi. Apo elhamdu lillahi. Kjo me dhamme e para, edhe dita me kesra, qa është, këtë që ki hamd është për Allah. Këtë që ki hamd është për Allah. Kjo haraket i ka dhamme me anë. E haraket i qka, arabi, kër i thot dhamme, e shion mrejna. Kjo është vetëm për Allahun. Harakete, vëzër, janë ato ndjeshmëria më e holë të gjuhë arabe. Dhe nxansat, për shumë zakonisht, që nuk e kapin gjuhën arabe me gramatike kështë më radhë, ju vështisohet kjo. Pa ato me kuptu se kjo është seni më i lezetshëm që ekziston, ishin ngrashme këta. Arabë, vëzër, njëjën për poezi. Poezia çka është? Poezia në gjuhën arabe, që i thonë, vëzër? Poezia në gjuhën arabe, që i thonë? Shi'r. Shi'r. Shi'r, çka do të thonë? Ndjenjë. Ndjenjë. Apo? Andaj kanë thonë pejgamberi s.a.s. shi'r. Pse i kanë thonë shi'r? Që ja ka morë zemën. Kanë thonë kush po shkon të kisë, po këta jetë mos aglonë. Këni po që i thonë për shemë të rive tash muslimave kur u zonë, to të e shpërlajten dhe ketë. E shpërlajten. Në shpërlanë, kur anë në shpërlanë. Po pse a me më shpërlatë tia? Po ti, ja ka me shpërla shejtani, ja Rahmani, cëllim e do? Njani ka me shpërla. Po begati e madha me shpërla Kur'ani me t'la. Apo, andë i thoni Muhammed e Sam, kjo poet, shajer, ki po dimi a poet ndjenjat njerëzve, po po di, pa ti dhe ishte, cëllim e ma mirë, njeri mundiku pi Muhammedi s.a.s. ma për këtine këngtarve, a pa tjetër zemra ka mundiku e. A këni po si imësojnë strofat për menqë? Dhe subhanallah si ka kurit njerëzit Allahu. Për para, orientalistët dhe gazetarët thoshin, a na kena mi amcu Muhammed e Sam, ka ka hi e ka ka dala? Qështu, u talëshin. Ka ka hi e ka ka dalë, hi një këtu, dul këtu. E ta që abojnë dhe zërë, ta që kanë bo disa njerëz nga kategoria shtresa ma ullë të njerëzve, Big Brother, It's My Love, Përputhen, kategoria ma ullë që egziston. Qenë du po? Kur kanë refuzu me mësu Muhammedin s.a.s. mësot tash për poshtërsien lëdhullumin e shëqërijës. Hini dul, i tha si tha. Ndukët shtu i tha. Filanja ka kajt në mision. Dhe zërë, ta dini kjo sprove madhe, por i njën e muslimanve, por njerëzit, por zisi, a di pse? Kanë refuzu me mësu detalet njerit, matë mirë që e gëzistu, mësoja tash poshtërsinës. Mësoja kur ka hinë vetëse, kur ka dalë. Mësoja, mësoja. Kjo dhe zëra, shejtani, ata kujtojnë që na e lam Muhammedin sa me dhe pështum, pi kujt pështohet ti. Ta shkemi mësu shejtana që ka bojnë të nditën. Apo? Andi që kjo dhe zëra, janë këto dhja. Tha ti mënkajim El Gjozije në vazhdim. Kushdo që nuk i realizon këto dhja ilme, e humbë, ha, e humbë kanë, e humbë rrugën sirat al mustaqim. Qëfar thot? Këtë që kjo që ka e përmendëm, është kuptimi i fjalës që dietarët e kanë përmendur të gjonet se vashtë. Këta sufit e përdorin shumë. Për kjo fjalë është e dietarëve të muslimanëve, nga se është transmituar dhe hadith. Kjo është dhe me thonja e ulemave që kanë transmituar, kush e njef vetë vetën, e njef Zotin. Qysh komentohet kjo? Dhe që shka thamë. Pra kuptimi është kështo. Kush e njef vetë vetën me padije, me zulum, me të meta, me noksan lëke, me nevoja, me fukara lëk, me përullje, me poshtërsi dhe asgjësi, që së shkur gjopi tije, arafa, rabbehubi dhe didalik, që atëherë emson kushë zoti vetë me të kundërtat e këtëre. Ha? Thot, fe waka fe bi nefsihi inda kadriha, thot, kur njeri e njef Allahun qështu, se është i dishmi, aj së zullum qarë, aj nuk ban zullum, aj s'ka nevoj, aj nuk ka fukara, aj është i pavarru, subhanahu wa ta'ala, thot, atëherë nalët të vetvetja e vetë dhe e kupton se s'ka ma të poshtër se vetvetja, wa ethne ala rabbihi bi ba'di ma hua ehluhu, thot, e atëherë për një me ja munohet mi thonë Allahot, subhane. Pra, nuk mundet njëri me mush fjallën subhane, dhe i sa ta ule vetën shumë poshtë. Ti nuk mundet shpinaj subhane, edhe une subhane dhe aj subhane. Së mundet shdo. Pra ti njerë ujë shumë po është pasaj i thë subhanehu. Për nga mbeli ali i salatu selam dhe zërë, kur ishin sahabët të ecë, ha, kur ishin sahabët të ecë, të poshtë. Që i thonë të? Që i thonë të me thonë? I thonë të subhane. Kur ishin të ecë për pjetë, far i thonë të thuri Allahu Akbar. Që dhe zërë? Sepse toka është drejtë, nalë, rafsh, malë, e kësë më rafë. Kur njeri shatë të meta gjatë rrugës, që du të me thamë? Subhane, a i s'ka të meta. Mirë, kur hip dikun nalt, e, thot, e, qka i thapë me samë, thuj, Allahu Akbar. Me ta thin gjenjen. Këtë bo kur i në aeroplan, këtë bo njës zagonish, ku shkoj në aeroport, në aeroplan, i hipin lartë, animo kur hipin me raketa, apo kur ecin, apo kur arrin, ju jep ata jo ndjesia sikur Zot hasha wa kella. Pejgamberi sam para në kodër kërkan hip, tu hec udhës. Ka thon thuni Allahu Akbar. Pse? Se ki po kur jen kali, edhe jetu mor për pjecën, edhe me hune ku hipa. Thuj Allahu Akbar se Allahu ma i madhi. Ka ma lartë që ti. Ti hip 10.000 metra lartë, apo? 10.000 metra ma aeroplan. Po Allahu është ma lartë. Subhanahu wa ta'ala. A me shiko përmësam edhe momentet ja u shpizën, thuj Subhanallah qëtu, thuj Allahu Akbar qëtu. Pse? Mësile vetës hapsira për të farë. Për me ta deviju imanin. Se shetani aprit. Do të ma lartë se ti s'ka hip kërkush. Hasha wa kella. Thot Ibn Qayyim el-Jauzije, e kur ta njef Zotin e vet, e kur ta njef vet vetën, krejt ku vetin qka e ka, i shëndrohet në dashuri për Zotin, ha? Dhe shikove se, njerëzit janë të kriju me e dasht plotën, e thamë fillim, e të lidhëra njëra me tjetër. Njeri e do të plotën, e do të plotën, andoj dashurohet e bukura, pse dashurohet e bukura? Ma ditë djetarës për kanë thonë, ziliqari nga dashuria e madhe për të bukurën e ka morin ati. Subhanallah. I më ka ime dhe përnë. Njani thot, kush be, as ta ka zoni njeri une, as ti të bukur nuk dashurohet. I më ka ime ka thonë, kata, ka e prapa është. A di që shë? A i pi dashnijës të madhe, kër e ka po, diçka që e ka dash për veti, ka thonë, ka ne e keqe. Pse i ka thonë e keqe? A që e mirë i do këtë, thot më pas pas, unë i shkon shumë i mirë. Ama pse e ka kjo e keqe? Apo, dhe kjo ndjezë ndodhë me pasuri, me post, me ilë, me që të koftë. Andë t'i eshe një njëri, por shemull, një vetur, të mirë, ta zonë, e ka dikush. Kikur, isha njërës, për shemull, ziliqarë. Apo, vetura e mirë i bëhët e keqë, në sinin e këtina. A di pse, sa eshe vetëm, në timon ati vetëm. Me kona aj, të ta ka matë mirë se kjo. Kër e ka po tjetërin, ka dhëmë, si zbajka iqë. E ki bëhët njërës e shprejnë, dhe t'ju zbajka. Katastrofë kada. Dhe shikoj njerëzit kur blen edhe kur shet, a ke po çish dallon? A ke po dallon? Supozojmë këtë. Njëri e shet në vetur. E kjo ndodh shumë dallavergjive, shumica të në dallavergjia. A ke po çfarë bën? A të shit në kar? Po të vallallaj s'ka kur gjë. Billa talla apo. Ke s'ka kur gjë. Mirë, subhanallahu. Jo nesrit, jo nesër se shumë largo nesër. Mas 2 orë më thon ai, e po këtyreve defekt pa na kon kjo. Ha? A ato dhe shumë smirë në më me ata. Apo, o konë defekt du i dosh me zbulue. Nuk e më hëngje, a për para shka i tha, hysë është e mirë. Kura konë pronë e këti, o konë e mirë. Kura është ashe ti e trit, o është e keqe. A ju ka ndodhë kjo dhe zërë? Kur shetë dhe kur blejnë, ndalonë në ceni? Kur shetë dhe kur blejnë? Por shemë, ti ashe dikujna diçka 10 denarë. I ashe 10 denarë. Edhe a i thotë shumë shtrajt be? Tha, apo, mirë, me tarë nesër e me thonë, a pe blenë për 10 dinarë? Thotë, jo, a be qëfar 10 dinarë, s'ku shtonë kur gjakja. Po ti be adhi, po ti vetë për të thonë, ama une ku më thonë kur e kom prune e jemi, ata shë jotja, kur e jotja, s'ku shtonë hiqa jo. A e vërreni këtë dalim? Lopa jeme, lopa jotja, apo? O kur e lopa jotja, o, kja gjithat mishe ka. Kur shkosh ti me blenë, që i thu? Vyc bajka kja. Kur e kite babë e kite mishe, kite kotë ka. Dhe sa ti kur e shet ti, thut kite mishe, kështu është njëri, dhe kështu është njëri, kur e ka di diçka, atë shikoj vetë çka do të më kaimë xhezije. Kur njëri e një veten dhe e një Zotin e vet te bareke ve teala, krejt i shndrohet ku vetin dashni për Allahun xhel xhelalu dhe frik prej tij dhe shpresë prej tij dhe kthim te ti, te aj dhe te tevekul te aj dhe bëhet Allahu gjëja më e dashur që mund të më ekzistojë. Apo kush e njeh Allahun s'ka mundësi me dash diçka tjetër përveç Allahut te bareke ve teala dhe kush e njeh Allahun xhel xhelal nuk mundet me pas tu dikujt përveç Allahut te bareke ve teala. Se andaj Sheikh Husam Demi ve zot transmetohet për disa muslimanëve një dua e përmendin apo e përmendin edhe nëpër kunute. Sheikh Husam Demi ka një lloj shpjegimi për këtë. Bëhet një dua, keni pa i thon për shembull o Allah na ruaj prej atij i cili nuk tutet tyna, nuk tutet tyje. Apo, në lupja ati cili, nuk tu të tije. Tho që i khullësamë të imje, nuk ba mu luqishtu. Apo, pse, sepse kjo kryon frik prej ati cili si tu të talohet, a është ndaluar. Qëko? Kur ti thu, o Zot, në rujë pi zullumqarve, shka stu të në timës me nabo zullum. Shisa, shumë mirë doke. Tho që i khullësamë të imje, nëse e zbërthen, gabim dhe. se ti t'ju tut zulumqarit a je ndalum pja ti. Aba, anaj tha Allahu Gjellu, e të khshohun e hum, Allahu haqku e në të khshohun. Më shu tut një zulumqarve, tut një Allahu Gjellu, është ma haq mi ju tut Allahu të bare kjo e tjere. Kësë dhe më dhanë se gjithë tut një zulumqarit është gabim, jo. Apo është shirk, jo. Mirë po shekë, zëndë mi e flet për posësmëri. Zgudzon njeri në zemrën e vetë me pas frikë, për i diku tjetër, edhe në saj si tutut Allahu. Pse? Se Allahu më mëritor mjë tutut atina, subhanahu wa ta'ala. Pse? Se aje kondora zulumqarin. Aje kondora zulumqarin. Tha di më në kajim, El Gjozije, dhe kure njef robi Allahun në këtë formë, e njef Allahun me subhane, dhe njef vetën me nuksan lëk, nuk shpreson të dikush përveç të Allahu të bareke ve teala, wa hadha huwa haqiqatul ubudiyya. Kthehemi fillim. Çka i bie me adhuru Allahun? Ja kjo. Çto do? Nuk është, nuk kemi mësuar na për shembull apo Allahu e meriton adhurimin. Kjo nuk ka mohabet. Kjo më realizua. Kjo ai çaralla dhe më kanë diçka let, ti jam nëse njerëz sin xhami, pse sin xhami? Unë vetë kum taku njerëz, të se nuk falën. Ashtu që i dërëson feja. Në debat, thot, veç Allahu meriton adhurimin. Unë këmë letë me njëzë, dhëtë, veç Allah më rritë në adhurimin. Ama në adhurimin, shka unë e di. Jo, më në, jo, zështë mora më falë. A në adhurimin, dhe zë nuk është fjale gojës, po është vepër e gjymëtirëve dhe zemës dhe e shpirtit. Kjo është me vëzë mësimi i dy që e kanë zirë djetarët në kët emër të Zotit e bare kjo e tala. Mësimi i tre, vëzë, që e kanë zirë djetarët, qëfar është? Kanë thanë, nga emri Allahu subuh, subhane, subhane Allah, duhet njëriju me e kuptu se në s'ka në kader të Allahu të meta. S'ka në kader të Allahu të meta. Zdo kader. I mirë, i keq. I keq për ty, të Allahu nuk ka të meta. Pra kur Allahu e caktoni në kader, e mundu më konë shumë e idhë për njërin, a më nuk ka të meta. E prej të metave, matë moje që e kam përkacu Allahu gjele gjele vëzër njërzit, cëla ashtë, ka thonë pse Allahu Xhelel Xhelalu ka disa njerëz që janë shumë inteligjent, shkolluar, ekstremal me kravata, me studime, me akademi, si ka bo musliman. Demek, më kanë islami hak, ish kanë qatë të partë, më kanë, apo? E tani du t'i përmejë vezër dy fjalë, bëni sabër, të shekhu lë islamet e mije, i cili ka përmejë se kjo është akuz e Allahut në subhane. Për që e mëllë, pse Allahu nuk e ka barë Aristoteli musliman, e haji filanin apo dy ditë shkollë si ka bo, ka bo musliman. E bedehu i në kohën për nga mberi zezellem, s'ka ditë me fole, ka bo musliman. Pse? E këpëton? Dhe përshemë, zakonisht këta kur dalën, ki bo nga zetë në mision, apo? I shojnë muslimanëve, kush jam e këta? E kështë më ra. Këllë dhe akuzë Allah në kader është. Kështu i kanë thonë Nuhit alayhi salatu wassalam. Kështu i kanë thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kanë thonë Ebu Xheli, kanë thonë çish me unë me Bilalin barabartë me ul me xhesa. S'ka mundsi. Nuk ka mundsi. Pse? Kjo, dhe kjo sa urci i kështu, kjo nuk e drejt, unë jam me bul hakem, mu këtë arab më këthejen për problemet e veta, unë jam i dishëm me Bilalën, kjo ishme qarë. Apo? To që e khullësamë të imie, në librin e ti të njohur, dërë u të aru dil akli vë nëkl, në vëllimin e nëndë, faqe 34, thotë, dhe gjene shatët. Dhe qëtë jekullu rëgjullu, min edhkia i nësë, wa ahaddihim nadharan, wa yu'mihi an adhharil eshja wa subhane. Wallahi dhe zër, përdo në shperë subhane, sepse mune zemra me bëllëviz. Mune zemra me bëllëviz. Tha që e kërësëm të imi, ndodh, që njëri ju tjetë nga më inteligentët për njerëzve. Edhkia është e marë për i falës dheki. Dheki, që ka do më thonë? Ha? Kure ndaj zjarën. Në zarmë njëri, a e thënë të në zarmë, shpejt e kapë, shpejt e, në sigur zarmë kërë e kapë drunin, shpejt e djekë. Apo, i thënë arabë, zjarëmi shëntrunë kuptimin i hanë në sajnë atë këti kapë. Tho që e këmë zanë dhe mije, ndohë njëri më konë zjarë në trunë. Ua ahad dihim në dhara. Dhe kur ta morën i punë me studiu, ha, ahad. Ahad që të më thënë, përpikta, i hollë, ta mami i diki cendër, apo? Në rafsh njerëzor që a thot wa ju amihi an adhërin është Allahu e verbon nga gjërat më dukshme. Ha? Që janë gjërat më dukshme? Allahu, pejgamberi, melaqët, dita kiametit, ti është subhanallah doktora zemrën e nxerë, pini njërit e nëmë të tjetëri, thua ti a i musliman? Ti a i normal që i të full muslimanët ato bedewit. Kjo është vëzër. Ju ami. E verëbon Allah, ti du, o insan, zemën piktu e këtu e nxere. E ta shtu vinë sharlatanrat në pa, edhe të doptit i muslimanët, këshirë në ju me shka mirë, në ki zemën e hekjo, Allah mirë në me ka thonë Muhammed, Zazellem, Ebu Hanifja, i bëndimija, po? Qëka do shekhu së ndimije? Kjo është hikmeti Allahot. Kjo është hikmeti Allahot. A në shka, qësh mbushet kjo? Subhane, i madhi e ozot. Apo, daj, unë e pruna shumë thjeshtë. Ngone për nësam i kanë thonë nomad. Sot unë e po, në mon, me respekt kitë pleqve, po përshimë ka njësë që janë, nuk janë shkollum, hiq. Apo, hiq, s'ka shku kur, në shkollë. E ka bëllohë musliman, pes vakti fa, i tutët Allahot, haramis e ha, halalin e ha, ban haq. A mu që paramilu dhe kërë e shetë në një shkollum, ke thotë, qish mu bëbe muslimanën e, me shku me këtë agjijën barabar. Ha? Barabar, po barabar, që, jo barabar, pa ma kja i në gjenetin zinë kur. Apo? Kjo vëzërë, subhane, pse qatë inteligencë, qka i ta ka shlu në trun, ndoshta këtia ka morja, ka shlu në zemër. Allahu i qelë zemra tona për një islam. Mëse lutë veç Allah me të bëtë me që më dhezër. Shumit e njëzër kështu. A e dini se menquria dhe zërë është azab? Shekhe më zëndëmi e thotë, nëse menquria nuk, domon, nuk rezistohet me iman, bëhet azab për njerin. Andaj, do t'i përnenin të ateistat, ku t'vim të ateistat, me lejnë Allahu i qelë gjelalu, do t'vim të ateistat dhe se të janë konë, pitronit, a thonë, une nuk kam zhjide vetë se mu varë. A di pse vëzë? Truni i punën, se kupton jetën pse ka arë këtë dunja, Allah s'ka, Zotë s'ka, si pas ati, cila zhjidhja vëzë? Zhjidhja një metrë litar, e lidhë, s'ka zhjidhja të tërë. Sepse truni i bje shumë pytje në trunë, në vete, pytje, s'ka gjevabe, nuk ka gjevabe. Ja merë Allah e vladin, ja shlën kancerin. Edhe qka banë? S'ka. Nëse s'ka zemra i manë, pyjtjet e shumë të qka jabje, shëjtani intervenon këtu, qka du të me bëhë vezër këtu? Thot, ku ashtë ura me e nalë që du bari? I ka të zënë dikush, thot, qëf, qëf, qëf, qëf, qëf, s'ka të zhjidhe. Andaj Allahu që e ka përmen këta, ku që munon Muhammed a.s. s'ka të zhjidhe, vetë se litarin me lidhë. S'ka të zhjidhe. Lutë Allahu me të bëhë zemrën të hapur për me e pranu që jatin, për ndryshe zemra plas. Plas, vezër. Thot, Sheikh Islam Timia. Wa qad yakunu min abladi an-nas wa ad'afihim nadhara. Tha dhe ndodhë një njëri mu kanë, e bledin nësë. Qulla, po? Ahmak. Tup. Qishë dush të ujsh? Prajem, të dhe ndush mërë. Budal. E po? Abdal. Tho që i khusën të vitë. Wa abafuhum në dhara. Kur me jadon një mesele, do shtë akshtu e këta në filetën. Shka problem? Tho që i khusën të vitë. Wa jahdihi li me khtuli fefihi min el haq. E Allahu e udhëzën në hakin që njerëzit polemizojnë. Bi idhnihi me izën e Zotit. Pasa shikot që se përfundon këtë fjali, Shekhu Lësam Dimi, fela haule, fela kuvete ila billah. Ska lëvizje, ska kuvet, pos me Allahun Gjeli Gjelani. Pasa e thot, dhe gjelë këta, kush mbështetet në studimin e ti, dhe argumentimin e ti, apo inteligencën e ti, apo marifetin e ti, e trafton fuqijevet. E trafton fuqijevet. Për këtë arsye thot, ka ardh hadith sa i nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se shpesh thon te alayhi salatu wasalam ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik. Kjo punë ka më inteligjencë se vetë. Pejgamberi sa shpesh, o Allah, mama fejen, mama zemrën fejen tonë. Elusi Allahu inshallah ti ban zemrat tona të forta në fejen e vet. Pse vetë po kemi shkon me mençuri? Wallahi ti mundesh me pa njëri, a di sa imagjë më? A di sa imagjë më? Nuk e një fene Zotit të bare, as nuk i tutit Allahu të bare kjo e tala. Thot që i khulisam, i më të i mije. Dhe gjithashtu ka arë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që shpesh thonte, walladhi nafsi biyadi, pasha ata i cili, në dorën e ti e shpirti jam. Ska thonë pasha muë. Ha? Pasha inteligencën teme. Pasha sa i me që mja munu. Jo. Pasha atë i cili, në dorën e ti e shpirti jam, ketë është, e tira subhanahu wa ta'ala. Dhe gjithashtu ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ma min qalbin min qulubil ibad, s'ka një zemër prej zemrave të robve illa wa huwa bayna isba'ayn min asabi'ir rahman, vetëm se ajo zemër është mes dy gishtave të Allahut te bareke ve teala. Insha wa insha an yuqima aqama, si doje me e majt në fe e ma, wa insha an yuziga azaga, me dash, me deviju e devion. A më nalë dikush? A në këtë njëzë të thajë, qyshbe doktori ka deviju? Jo doktori. Ja kuptanë, në të folë, përmi titull, Aristoteli, Hipokrati, Ibn Sina. A kuptanë në nëzër se këta njërës, thot që e kërësëm të imi e, zarë një antruaj. Të unë i vlonë ati pimenës. Jo rastisht ajo bëhë i madhë. Pse o njofë Aristoteli? A i kërë ka shkujt njës nga do shkujt, ku shkujt ka shkujt kë? Inteligent i madhë. Ama në peshore në Allah o do qafir. Kështu është meselja. Apo, e Bilal, jo, pe atyre të sëtë ka thamë për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, ja kum një në allën gjennet, Allah o në bëhë për gjennet libe. A dhe kjo është e cënë ka përmejt jetarët në këtë kontekst. Gjithashtu vezër, prej hikmetit Allah o të bare kjo lizet e tina, cëla vezër, edhe është ajetë cënë, e ka përmejt Shejkh Hulusamut e mije, në këndin e kaderit të cilat kadere e goditin shpes njerëzit. Thot në me gjmul fetawa, vëllimi 5, faqën 119, wa minu e gjin akhar, idha në dharë të i lejhim bin ajnë lë kader. Fletë për filozofat të se të kanë devijuar. Thot, kur t'i këshysh këta njerëzim me syrin e kaderit, wa lë hajra të mustu ljetun alejhim, hutia i ka pushtue. Hutia i ka pushtue. Ti e shenë një filozof, njëri munohet me kaldu diçka, thot, se dive a ka zot asko. Si di kipe nga mberi se ma, kom për nga mara s'ko, Muhammedi s.a.s. A kena mu logarit e s'kena mu logarit. A është feja ma e mira, apo nuk kom feja ma e mira. E kështu mara. Tho që e khlusam dhe mje, hutia i kaplon. Shejtani ju rrin kryje. Aba, shejtani ju rrin kryje. Thot, ti dyqish dhimën, rahim të hum më të rufiqat bihim. Dyqish të utisë, gjunah. Gjunah gjithë këtë shkollë, qafir. Gjunah e lodhë, tho që e khlusam dhe mje. Mirë po thot, utu dhekaen, wa ma utu zekaen. Tho që e khusam dhe mirë. Atyri jo është dhanë dheka. Shiko dhe zërë, në gjuna rabë, dheka, zeka. Zeka, zeqat. Dheka, zarmë. Ha? Tho që e khusam dhe mirë. Atyri jo është dhanë inteligencë, po si jo është dhanë zeka. Zeka që do më dhanë? Pas tërti. Pas e thot, wa utu fuhumen, wa ma utu ulumen. Ju ka dhënë Allahu aletë me kuptu, po s'ju ka dhënë dije. Aja kupton, që uji, mikrofoni, iPhone-in, që ki iPhone-in që ka ndërë sigurisë, nuk ka musliman. Apo, ti se në marash këtë kompiterin, aeroplanin, trenin, bërthamën, ka zbulu njeri armë bërthamore, se njefë Allahu në gjeli gjela. Se njefë Allahu në të bare kjo e tjena. Tho që i khruzem dhe mje. Allahu ju ka dhënë mundësi me kuptu, po s'ju ka dhënë ilmë. Së shkam përfundu të Allahu të bare kjo e tjera. Wa u'tu sem'an wa abusaran wa af'ida. I ka dhënë Allahu dëgjime, shikime dhe zemra, pas të e ka lexuar fjallin Allahu Gjellë Gjellalu, fa ma aghne anhum, sem'uhum, wa la abusaruhum, wa la af'idatuhum min shejin, idh kanu jeshaduna bi ajatillahi, wa haqa bihim ma kanu bihi, jestesiun. Thotë Allahu të bare kjo e tjera, dëgjimi tëre, shikimi tëre, zemrat e tëre, si ka mbo dobi kur gjohiqë. Për çfarë arsye? Se i kanë mohu ajetet Allahu Xhelel Xhelalu dhe është bërë hak mu dënuar. Hak mu dënuar. E dënon Allahu me takatin çka e ka. E dënon Allahu Xhelalu, madje kanë thonë dietarët, banori i xhenemit dënohet edhe me inteligjencë mrena. Çish dënohet edhe me inteligjencë? Kjo është prej mrekullive të Ibn Qayyim al-Juzeyri. A mundi para mua se njërin zarm. A ona rupi zarm. Për shembull, ta parafroj me këtë dunja. Me ishte një njeri në burg, padrejtisht. Allah i lirof muslimanët dhe djetarët e muslimanët me burg. Me ishte një burg, një budal. Edhe me ishte një njeri të meqëm. A reagimi të dyve, që shka më kanë? A i meqëmi, këshu i medalbi aty. Nëse së ndel, tërtërot, apo? A i budala, o e prit me e apru dikush hajo. Nuk e ti ku e kanë pru. E tash parashtroj e pyetjen. Ibn Qayyim thot, Allah a ja merë inteligencën banorë i gjenemit, a ja le? A ja merë, a ja le? Ja le. Pse ja le? Që tërturohet, që ishme dalë për këtu e së ndelë. Hajde tash, hajde menoti, sa po do me menu? Me dalë për që këne, me dalë për që anë i s'ka ku me dalë. Kjo e ashtë në azapin. E ashtë në azapin, e ashtë në azapin. Andë shikon që ka do që i kësëm të mije. Ja u ka dhonë Allah u kuptimin për më ndëshkuë. A i tu morë vesh po, e që ta shmeç këtë marë me vesh këne me të dënue. Pse? Nëse që më binda Allahu Gjeli Gjelalu. Hikmeti Allahu që si ma, subhane. Dhe dhu subhane Allah. Dhu subhane Allah. Kjo është vezër, ajo që në kam përmend djetarët në këtë kontekst. Mësimi 4 vezër, apo që e kam përmend djetarët, qëfar është? Kam dhe djetarët, nga fjallë Allahu Gjeli Gjelalu, subhane, që a kuptojna? Dhe kjo vezër është përmësimet moja. E kam përmend Shejh Husam dhe me disa prej fjallë dhe të tjerë për djetarët. Kam dhe prej emrit Allahu subhane, që a në kuptojnë? Se Kur'ani dhe Shariati janë të pastër pi veprave të cilat mund të dikush mi përlyje. Aba, që shë kjo vëzë? Ne dimë vëzë se në islamin e pengamberi se sellem, ne nuk neve thuan, mundohemi në përme transmitimeve, zingjireve, këtu më ratë me kapë që shkallë nga pengamberi samë. Po shumë për kësaj është përlyj, është përlyj me filozofi, me bidate, këtu më ratë. Andaj, ka ndonë djetarë, i shtetë dhe në kiru selef, kritika e të parëve të muslimanëve kanë e madhe për bidatin. Për çfarë arsye, vëllezër? Se ti e përlim të pastërtën me të papastërtën. Cila e pastërta? Kur'ani. Nëse shteti diçka në çat, apo Kur'ani vjen pi atij i cili është subhane. Me morën në fjali, me shtit njerit, ç'a bota jo? Përlihet me atë i cili është subhane. E shpesh ndodh, vëllezër, që njerëzit kur e studiojnë Islamin, e studiojnë për katsin e njerëzve në islam. Për shembull, me morë të shijat, edhe me thonë, a janë këto musliman, Evropa, edhe orientalisat, nuk i dinë se ata nuk janë musliman, apo shumica bitën, përveç për jashtimeve. Dhe të isha thotë, e pse e rajnë vetën, pse e gjakosin vetën, për ata shka ata e komentojnë me qështjene Aliu dhe Husejni. Shejhu Husam dhe mirë, shka thot? Thot, a i cili e mendon këta shëriat, e akuzon Allahun në pastërtin e shëriatit të tina. Dhe kështu me shdo bidat. Qa do dhe zër? Njërë përshimë në ka bidat. A tjetër kure studion pi jashtë, farë thot? Thot, që kjo feja e pastëra? Shë mundë më kanë kjo feja e pastëra. Dhe, pa lëgjikshme, mas pari. Abo, nuk ojë lëgjikshme, të arroj vetën, të fitoj të sevap të Allahun. Shka mundësi? Abo, edhe kejt bidat për dhe zër kështu. Aba, shikosh ka thot Shejh Husam dhe i mirë në përmledhën fetfave vëllimit 30, faqet 354, thot, vë nisë betu mithli hadhi lakual, ila shërëj të gjibu su e dhënni, këthiri minë nësi fi shërëj, wa firarahum minhu wal qadhu fi ashabi. Thot Shejh Husam dhe i mirë, rahimahullahu ta'ala. Qëfar thot? Përkatsia e fjalve të kota, ndoshta të studiuz dhe shëriatit. Këtu në hinë tjertë, ve studiuz dhe shëriatit. Thot nëse janë të padrejta, një të padrejta, thot kjo e shtyn që dikush të mendoje për padrejtsin e shëriatit. Si bëhet shtu dhe zë? Për qembu. Një musliman ja përkatson shëriatit një fjallë. Qofta i hoqë, djetar, njëri thjesht. Thot që kjo e feja Zotit. Nësa ajo nuk është pëj atije, pasër pëj Allahut, që ka thë njërzit? Që kjo thët pëj Allahit është ta? Që kjo pjallajta? Që ndohë dhe zërë? Pa dreci që njerëzit ja përkacujnë shëriatit, e banë që njerëzit me u largu për shëriatit. Apo? A e kuptonë dhe zërë sa është të nësishme? Shka të që e kusam të mije? Kjo mundet mundohë dhe djetarëve. Aje e banë një studim, ja huqë studimit. Aje studim, gabimi ti e pa dreci, pa dreci në vetë veti. Aje nuk do më dhona, a dënohë të ndëshkotosh me sele tjetër. Mi po thot, qëfar thot? Shumë për njerëzve pastaj mendojnë se feja e pa drejtë. Se ka thonë shkjo feja Zotit. Shkjo feja Allahu Gjellë Gjellalu. Dhe thot, ikim prej fejes dhe e kritikojnë barëci dhe fejes. Qka mundësi? Qy shka mundësi? Femin el ulema i men kale kaulem bi ra'i ve khalefehu fi e kharun wa lejse ma ahushar u munezzelu min indillah. Dhe të kapri ulema vëse të thonë një mendim, o jo gabim. Vinë të tjetë, ja, demantojnë. Pse thot ja demandojnë? Shqiptarët njerëzve kujtojnë se demandë jo vetëm ashtu çep, na hajde bëna demand. Nga mosh tash që demandë si çel, hajde unë po bëj demand. Apo pse ja demandojnë? Sepse ulemat çfarë kanë breng? Se ka breng ndaj ai, sa ai ki bota se ai thot, "Më ka bë mu demand." Do të më çu më po demand tash në Atina. Jo, lo, sikleti ulemat, o mos të menohet keq për fejen. Mos të menohet dikush se çka Allahu te dikush mos anë ndërtoje dispozita të padrejta për Allah. Apo, nga se gjykimi i gabuar kur ekziston edhe i përkatëson shëriatit, njerëzit çka thonë, që kjo vjen për ati çka i pa gabushën po, po si ka mundësi, kjo pa drejt, kjo pa drejt. Thasë prafë të shekhullë zemë dhe mije. Thotë, ndërsa shumë prej argumenteve shëriatike argumentojnë se fjale e ti është në kundërshtim me fjale në Allahu te bare kjo e tjala. Ha, pasaj që përthë. Wa yansibuna hadha adh-dhulma kulluhu ila shar'i man nazzahahu Allahu 'ani adh-dhulmi, fa pastaj munden me ia përkatsu njerzit fjalët e veta, shariatit Allahut, të cilin shariat Allahu e ka pastruar prej zullumit dhe e ka dërguar Allahu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me drejtësi dhe urtësi dhe rahmet, ha? E pastaj njerzit fjalët e veta dhe zullumet e veta dhe ignorancat e veta i bojnë shariat, ha? Dhe kështu mendojnë njerzit për shariatin se është zullum. Andaj kanë al-adlu wa shar'uhu mutalazimain. Drejtësia dhe shariati ndahen. Andaj thotë Ibn Qayyim al-Juzeyni në libër tjetër. A? Çfarë thotë? Ku është drejtësia o feja Zotit? Ku është drejtësia? Është feja Allahu xhallahu ala. Dhe ku është feja Allahu xhallahu ala është drejtësia. Apo, se sot mundon vetë këtë pjesë me vaj. Edhe ku është feja Allahut është drejtësia. Kjo çka neve çka na lidh vëllazër? Që du me pas shumë kujdes kur fol për Allahun Gjellë Gjellalë. Ka mundësi të thume me nën tante, me fanatizm, veç që qështu edhe pik, ka thënë Allah, kjo feja Zotit. Dhe dikush që se thë, po të kjo zullum ba është, të kjo zullum. Këtë zullum nëse t'ja përkacën Allahut, ja cënon subhanën, subhanën. Andaj, thë që e khullësam të mije, drejtësia dhe shëriati nuk ndahën. Drejtësia dhe shëriati nuk ndahën. Andaj ti e shabë dhe shpesh, se njerëzit kur ju thuhet ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, salet e pranojnë, e kur ju thuhet konkludimi i dikujt se pranojnë. Pse? Se e din se fjala e tij është rahmet, e fjala e tjera nuk është rahmet. Thot hoxha i njohur i Yemenit, Abdulrahman al-Muallimi, një libër të tij, të cilin e ka shkruar me titull Yusrul Aqidat al-Islamia, lehtësia e aqides, imanit islam dhe besimit në islam, çfarë thot? Në faqe 5, vëllimi 5 të përmledhës e fetfave të tina, farë thonë, në fillimin e libit, dhe gjë, këto vëzër janë fjallë dësat kanë jetu njës për fejë vetëm, për drejtësi vetëm, për izallëkt Allahut vetëm, Allah në avë fitëre. Thotë, vë hawaje, fiha, thotë, animi jem, insha Allah, në këtë libër, me al-haq, do tjetë me haqën, o më këta këtë e thonë, dhe gjë në shka dhe të ne. La me afirkatim minel firak, me asni grupi grupeve, është me hakun, pas e thëtë. U e te kajudi fiha bil islam, kam u lidhë që për islamin, atë dëgjohet ashtë dhe këtë fjallë ala ma e madhë që ka thëtë. Lejse li enne hu dini, u e dina kaumi, jo pse islami o feja jeme dhe feja e shoqërijës teme. Wa innama huwa listiqani ba'da sidqin nadhar ennehu l'haqqu. Subhanallah, këtë fjallë, i thojnë disa djetarë, fjallë dhehebije, fjallë të arta. A dhe i kanë thonë këti hoqës, Abdurrahman el-Muallimi, djetarë për djetarët të mëdhejt të Yemenit, kanë thonë hoqëa i artë, altani. Shikush ka thotë, nuk pëtham dëvërtetën e islamit, sa feja jeme. Dhe zërë, islami a hak, pëse na kena qëllu muslimana, pëse a hak? Mu kanë se islami i shkon hak, pëse na kena qëllu? A i shkavi, shka mëtë me thonë, po unë kum qëllu shka, masi parimi thotë, ku qëllojsh, a hak? A të rjesmi pa hak. A e kuptën? Por qëjmë, nëse na pëse kena linë për Abdullah i tjena në hak, a i ka të linë për Gjonit, sa në hak, që gjibje? Shikosh ka thotë, Abdurrahman el-Muallimi. Jo kështë, jo pëse afeja jeme. Jo pëse unë e përkacona këtu, po sepse unë e kam bindje, se kjo është e vërteta pas studimit për pikë në këta. Këta dhe kush e thotë veç? Veç a i cili është i bindur se kjo është fjallë Allahu te bareke ve teala. Andë kanë thënë djetarët, emri Allahu subhane, përkacija Allahu subhane, emri Allahu subuh, duhet musliman me bëtë ndjeshëm, mështi përkacoj Allahu gjerat e cilat, nuk i takojnë atina, nuk i takojnë atina. Por shemu, na e gjenë plot për muslimatve. Por shemu, bën gabime. E thot një fjallë. Andë ne e kemi përmenjë, ju kujtojtë Ramazan? Ramazan, kur arë një njëri të imam Ahmedi. Dhe i tha, o imam, une shpesh ndodhe e këshiloj dikam. Ja ka dhënë një hadith, apo e këshiloj për fe. Dhe pas taj e s'pëna prano, pas taj unë him polemik me ta. Qka tha imami? Shto ti bën kajmë zhja, fakihun nefs. Që kjo e në nefsin, janë e nefsin. Qëfar tha? Tha kalzoj, edhe mos ushti. Pse? Shkove, pse? Sepse ti kur ja kalzon, e pas ta i shtijesh. Filim ja kalzon për Allah, pas ta i shtijesh për vetin. A e kupton? E kjo kujti nuk i ndodhe, zë. Ti përshimu hindi me digan polemik. Apo? Edhe nëzehësh. Kur nëzehësh, po ti... Ti leje më muhabet, që ka thuti, vallave, leje me kësë kjo shka kur fakimeti mo. Ti e nëzeta është, ti e ki helmin me ekpi mrejna. Ti do ketë helmin, një me pas një që janë helmi, ja gjujtë ati, dhe me e binë se ti e nga bimu njëm hakë. Që kjo, kaqë. Që ka i thajtë Muhammedi? Leje. Se? Se ta është ki me murë hakë për vetën, një për Allahin. E, këpton? E kur ti merë hakë për vetën, si të folë për Subhane, si të folë për Allahin mo. Ti folë për vetën. E kjo dhe zëshpesh që ndodhë muslimane. Kënë basë atë përshimu dhe thënë muslimane, shimu, kanë përhapë të musliman gjehel, ignorancë, zulum, padrejtësi, mundon me opri shkollat, me opri shdo sanë që egziston, pas e thënë, kjere? Kjere? Apo? Përshimu dhe thënë, qka i ka ofru islami botës? Apo? Po subhanallah, po, nuk ka padrejtësi? Po ti zdove me lanë këtë islam me dhamë? Ti e ndjek sikur kriminalin matë matë që ka e ndjek. Në gjdo vend, i ndjekin djetarë, ndjekin në gjallarë, ndjekin fejën, gazetarë, nësë të më pritërin. Që kërë që ka thonë ki? Qyre ki që ka thonë? Qyre këtë ajet që, qyre këtë hadith? Edhe pas taj dhenë, e qëka i ka ofru, qyre ku ka mërinë e demokracia? Po ty ajte lanë këta me kalzua. E si dush me di që ka thonë islami botët, këta o fillim histori. A ne ma e me vezër, ne e gjikojmë që ka i ka thonë islami njerëzve me historinë. Kur Muhammedi sa më konë, el mu të nefidhu fin nas, a i cili ka posë pushtet mbi njerës dhe mbi të vërtetat. E jo ti sot përshimull, muno është, a di shokjo, kjo me morë njërën me ja ullë kryen, e me thonë, zdi me folki, e me morë njërën matë mirë që di me folë, edhe mi anallë gojë me thonë, po hajde, hajde, shka mund është me kalzuti? Po, hekja, liroje, liroje e shë që kalzon, ti e mbyu, e ndjek, e persekuton, abuzon, në prit i re, veç të gaboj e dikun, apo? Edhe pasaj, hajde ju musliman, qka i ofroni shëshërijes? Po të që ke lanë mi ofru shëshërijes ati. A në dhe zërë, ma në men, kjo dhe tjetë për krejt, si musliman, si o gjallar, si djetar, kur ta ofrosh islamin, heke vetën. Një një thotë, po ti, e jo, le mu e li, qëko feja zotit, kjo feja Allah. A që kjo e pastor, për që ta jam dufolële. Kur anja është i pastor, po. Ama e ditë i atë filan gjunajnë, po mirë da i gjunajnë jemi, ja. Nuk oj Zotit, haqë, nuk oj Muhammedi s.a.sallem. Dhe zë ne kur ta prezentojmë Allahum dhe pejgamberin s.a.sallem, duhet ta zhveshim vetë vetën, për sfar arsye, që mos bëhet vetja jom peng, që është ta shekhullis e më demije, mu me nu për fejen nga bim. Shumë e nënësi, shumë e nënësi. Andaj thash kjo temë shumë e madhe, po me se kaq e përfundojna, ne lutemi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhele xhelalu na ban prej atyre të cilat e studiojnë fen hak ashtu siç ka zbritur prej anës Allahut subhanahu ve teala. Lutemi Allahun xhele xhelalu që Allahu na mundson me jetuën në hijen e emrit Allahut es-subuh. Ta mëdhrojnë Allahun ditë e natë. Lutemi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhele xhelalu na mundson që ta njohim Zotin dhe ta njohim vetveten dhe të jetojmë në hijen e këtyre dy elmeve të sadi përmendim ibn Qayyim el-Jauziyje. Lutemi Allahun te bareke ve teala që Zoti i xhele xhelalu musliman që dishin Allahu të dihmon fuqaras kam nor nevojtar bonjak Allah Allahu të ndihmoj dhe të mëshiron dhe të pasuron në lutje Allahun te bareke ve teala që Zoti ju xhelel xhelelu na shton motivin për mësimin e fesë Allahu te bareke ve teala aqulu qouli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.